Yüreğimden hali bulma yaz hıyal oy Gelmişim kapıya ama ya nasıl tan ama ya nasıl day Suratın bir gizil yüller Zulfların türevsi desey Sumbuldur hay desey Sumbuldur Utsalik eyleme yerine geçildir Eğer insaf ise kıya ya nasıl tan kıya ya nasıl day Kim en eyledeyimiz yarayım Bugün kim en eyledeyimiz yarayım Bir hınan vurdu mene yüz yarav mene yüz yaray Yalay yar iz yaral Nice bu sözler ina ya nasıl tan ina ya nasıl day ya Rehimler diyenler yalan خسرو دیر خوب دیم شوست یاد لسان ظلم دل بر نمایه نیدم داد نمایه نیدم داد یوسف خسرو دیر خوب دیم شوست یاد لسان ظلم دل بر Senin şirin menem şuri de Ferhat Men şurulu kulli ilayana sultan ilayana sultan من چرا لب کردی را یا ناسلطانی را یا ناسلطان.